Podczas gdy w dni powszednie odprawiamy średnio od 32 do 34 tysięcy podróżnych w ciągu doby. Jeszcze wczoraj, żeby wyjechać z Polski przez przejście graniczne w Korczowej o godzinie powiedzmy 19, trzeba było czekać 17 godzin. Dziś, żeby wyjechać z Polski, czeka się w Korczowej 10 godzin. Jeśli jednak na Państwa trasie w drodze na święta do domu rodzinnego dojdzie do jakichś utrudnień, to proszę do mnie zadzwonić 22 645 56 19 22 645 56 19. Usłyszymy się za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Przed chwilą minęła 16. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Właściwie dobry wieczór. Poniedziałek, 23 grudnia, minęła 16, zatem czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Do Kancelarii Prezydenta wpłynął wniosek o ułaskawienie Jana Śpiewaka, miejskiego aktywisty skazanego za zniesławienie za wypowiedzi dotyczące afery reprywatyzacyjnej. Mam nadzieję, że prezydent naprostuje po prostu tutaj sprawiedliwość, która zawiodła. Otwarto dla tranzytu autostrady A1 wokół Częstochowy. W tym serwisie także garść porad, jak nie dać się oszukać w gorącym, przedświątecznym okresie. Zgodnie z zapowiedziami Jan Śpiewak złożył w Kancelarii Prezydenta wniosek o ułaskawienie. Miejski aktywista i działacz społeczny został w połowie grudnia uznany za winnego zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Uzasadnienie wyroku było niejawne. Prezydent Andrzej Duda, pytany o wniosek Jana Śpiewaka, odpowiedział. Zobaczę wniosek, będę się nad tym pochylał, na spokojnie. Będzie rozpatrzony, tak jak rozpatrujemy inne wnioski ułaskawieniowe, według tych samych procedur, które są w tym wypadku do wyboru dla prezydenta. To zawsze jest decyzja prezydenta, którą procedurę w danym przypadku wybierze. Jan Śpiewak krytykował publicznie mecenas Górnikowską w związku z reprywatyzacją jednej z kamienic i jej działalnością, kiedy była kuratorem właściciela budynku, który jak się okazało nie żył od 1959 roku. Bogumiła Górnikowska argumentowała, że Jan Śpiewak pomówił ją o nieprawidłowości w wykonywaniu przez nią funkcji kuratora i o udział w aferze reprywatyzacyjnej, a w rezultacie naraził na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania przez nią zawodu. Aktywista mówi, że nie czuje się winny w sprawie, w której został skazany. Miałem prawo powiedzieć te słowa, działałem w interesie publicznym, nie popełniłem żadnego przestępstwa. Zostałem skazany jak kryminalista i chcę dzisiaj to piętno kryminalisty z siebie zdjąć. W ramach wyroku sąd wymierzył Janowi Śpiewakowi karę grzywny w wysokości 5000 zł i nawiązkę w wysokości 10 tysięcy. Otwarto dla ruchu tranzytowego główną trasę autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1. Pełną funkcjonalność mają dwa węzły, Częstochowa Północ i Częstochowa Południe. Podczas uroczystego otwarcia głosy zabrał premier Mateusz Morawiecki. Otwarcie tej obwodnicy Częstochowy, niektóre media określały wcześniej mianem cudu, jeżeli uda się to do końca tego roku zrobić. Ale jak wiemy doskonale, cuda się zdarzają, jeżeli są poprzedzone ciężką pracą. Dla miast, żeby miasta lepiej żyły, takie obwodnice są właśnie odpowiednim mechanizmem do zapewnienia przyciągania inwestorów, przyciągania przedsiębiorców. Na razie nie jest możliwe korzystanie z węzłów Częstochowa Jasna Góra i Częstochowa Blachownia. Mają one zostać uruchomione w najbliższych miesiącach. Mateusz Morawiecki wspomniał też o budowie dwóch innych obwodnic Zawiercia, w sprawie której podpisywana jest umowa, oraz Polkowic, gdzie, jak zadeklarował, również taka obwodnica powstanie. Teraz apel do tych robiących zakupy na ostatnią chwilę. Okres przygotowań do świąt jest często wykorzystywany przez kieszonkowców i włamywaczy, przypomina Zbigniew Śpiewak ze Służby Więziennej w Warszawie. Szczególnie ten okres przedświąteczny jest takim dużym zagrożeniem, ponieważ w tym okresie wszyscy jesteśmy pochłonięci zakupami, wszyscy gdzieś pędzimy, przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, żeby te święta przeżyć w jak najlepszej atmosferze. Jednocześnie zapominamy o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Podczas zakupów nosimy otwarte torebki, telefony, portfele w miejscach, które są łatwo dostępne dla potencjalnych przestępców. Rzecznik Stołecznej Policji Sylwester Marczak ostrzega, że podczas przygotowań do świąt nie można zostawiać otwartego mieszkania nawet na krótki czas. Zakładamy, że to jest tylko 10-5 minut na to, żeby wyjść, zrobić niezbędne zakupy i powrócić. I to jest ten moment, kiedy niestety sprawcy bardzo często wykorzystują w ciągu tych kilku minut. Potrafią dokonać kradzieży rzeczy, ale przede wszystkim zniszczyć coś, co jest dla nas najważniejsze, czyli to bezpieczne ognisko domowe, bowiem nie będziemy już się czuć swobodni w miejscu swojego zamieszkania. Policja ostrzega, że często włamywacze sprawdzają kolejne drzwi w bloku, a trafiając na otwarte mieszkanie w ciągu krótkiego czasu kradną tylko leżące w pobliżu cenne przedmioty, takie jak portfel, telefon czy kluczyki do samochodu. A na święta jest już gotowa Jasna Góra. Sanktuarium lśni kolorowymi lampkami. Przy klasztornych bramach wejściowych ustawiono ponad 16-metrową jodłową choinkę. Ten zewnętrzny wymiar jest też ważny, podkreśla przeor Jasnej Góry ojciec Marian Waligura. Staramy się, żeby faktycznie Jasna Góra była pełna tego światła płynącego z groty betlejemskiej, więc ten zewnętrzny wyraz oświetlenia różnych ozdób Jasnej Góry to jest też taki wyraz naszej radości i tego światła, którego pragniemy, żeby było w naszych sercach. Możemy naprawdę cieszyć się właśnie tą radością, że Boże Narodzenie i ten entuzjazm tych świąt przenika do serc naszych, również w tym takim zewnętrznym wymiarze. Szopkę bożonarodzeniową na Jasnej Górze z kolei będzie można odwiedzać od pierwszego dnia świąt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą deszczowo, najmocniej popada w Małopolsce i na Podkarpaciu. W miejscowościach podgórskich, wysoko w górach będzie intensywnie padał śnieg i przyrost pokrywy śnieżnej. Uwaga, w Beskidzie Żywieckim do 20 cm, w Tatrach i Bieszczadach o kolejne 30 cm. Do tego na Suwalszczyźnie uważajmy na silne zamglenia ograniczające widzialność do 200 metrów. Nocą na Podhalu do zera, w Kotlinach Sudeckich do plus 2, poza tym od 3 do 5 stopni, a wiatr umiarkowany, choć w górach, w Tatrach w porywach do 100 km na godzinę. Wiatr będzie powodował wieje i zamiecie śnieżne. Jutro większe przejaśnienia możliwe na północnym zachodzie kraju. Poza tym nad morzem, na wschodzie i na południu popada deszcz. W miejscowościach podgórskich w górach popada śnieg. Jutro w Bieszczadach kolejne 15 cm świeżego białego puchu. A wiatr słaby, umiarkowany, w Tatrach do 90 km na godzinę. Tak jak dziś w górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro na Podhalu około plus 1, poza tym od plus 5 do plus 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We wtorek, 24 grudnia, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, specjalna Godzina Prawdy z udziałem siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Siostra ma ważne rzeczy do przekazania słuchaczom Trójki. A co jest najważniejsze? Dążmy do pojednania. W Święta Bożego Narodzenia podajemy rękę tym, którym może na co dzień byśmy nie podali. To się rozejdzie, będziemy żyć w dobrym, ciepłym świecie. Wtorek, 24 grudnia, po 12:00 zapraszam. Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w Mediamarkt. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Bosch z szufladą na sztuczce, zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1799 zł. A kupując 65-calowy telewizor Sony Bravia 4K HDR z procesorem X1, zapłacisz 4499 zł. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na mediamarkt.pl. Niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Gęsta mgła w północno-wschodniej Polsce. W południowo-wschodniej intensywny deszcz. Na Pogórzu drugi stopień zagrożenia z uwagi na silne opady śniegu. Aura, przyznają Państwo, dynamiczna. Za chwilę sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas na święta. Później także na Sylwestra. Nasz reporter jest w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Spyta o to dyżurnego synoptyka. Wielu z nas w drodze, zatem nie zabraknie informacji dla kierowców. Radionawigatory co godzinę, minutę przed pełną, tuż przed wiadomościami oraz na bieżąco w audycji popołudniowej. Od 11 listopada możemy latać do USA bez wiz. Wiele było zapowiedzi, jak pamiętamy, że na święta będziemy mogli odwiedzić rodzinę za oceanem. A jak święta wyglądają w słonecznym Miami? Zazwyczaj spędzamy je na plaży. Nie mamy takiej tradycyjnej wigilii. Niestety ani śledzia, ani karpia nie będzie, ale za to może będzie coś innego, smakowitego, typu jakieś, nie wiem, krewetki czy ośmiorniczki. Wigilia, palce lizać. No, może mało tradycyjna. Sprawdzimy, czy Polacy skorzystali z ułatwień i polecieli do Ameryki na święta, do bliskich. To już za chwilę. A jak Boże Narodzenie, to oczywiście kolędy. Czy śpiewać je na żywo, czy odtwarzać z płyt, a może włączać wersję instrumentalną i do nich próbować coś tam intonować. Tak czy inaczej, jest w tym jakiś czar, przyznaje Michał Szpak. Skoro zwierzęta przemawiają ludzkim głosem w ten wyjątkowy dzień, to myślę, że ludzie, którzy nie potrafią śpiewać, też mogą to robić. Jest to bardzo urokliwe. Ale co w kolędowaniu jest tak naprawdę najważniejsze? Poszukamy wspólnie odpowiedzi. Kto jeszcze nie kupił choinki? Ręka do góry. Elżbieta nie kupiła. Nie było czasu. No, ostatni dzwonek, dziś lub najpóźniej jutro. Dziś nasz ekspert odpowie na pytanie, jaką wybrać, na co zwrócić uwagę, żeby cieszyła nas swym urokiem nie tylko w święta, ale jak najdłużej, także po świętach. Za godzinę w naszym studiu będziemy gościć leśnika, który chętnie odpowie także na Państwa pytania. Po 18:00 zapowiedzieli się z wizytą również harcerze z betlejemskim światełkiem pokoju. Odwiedzimy my budowaną szopkę w gospodarstwie pana Jana Cieślika z Żeleźnikowej Wielkiej. Tu jest właśnie owieczka kameruńska i ona ma malutkiego, takiego on ma dopiero 10 dni. Okociła się tak, żeby był na Boże Narodzenie, żeby dzieci miały uciechę właśnie go pogłaskać. No, malutek taki. W żywej szopce znajdują się zwierzęta, którymi pan Jan opiekuje się na co dzień. Szopkę będzie można oglądać od świąt do Nowego Roku. Są tacy, którzy swą ofiarnością w tym tak gorącym przedświątecznym czasie są w stanie zorganizować się, dając przykład innym. Samo to, że ktoś myśli, pamięta, to jest dużo. Czyli to, że tu wchodzimy, to już trochę zmienia? Tak. Że można spojrzeć człowiekowi w oczy? Można. I bardzo mile przychodzą mi wolontariusze. Niezwykle budująca opowieść o tym, jak sąsiedzi i parafianie organizują się i zawożą świąteczne paczki tym, którzy tego właśnie potrzebują. To i więcej w naszej audycji. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem... Zapraszamy do reklamy. Marian, robimy tak. Najpierw wybierasz choinkę, a potem jedziesz do Media Expert po prezenty. Jak potem, Barbara? Przecież nie zdążę. Zdążysz, Marian, zdążysz. Wszyscy zdążą, bo dzisiaj sklepy Media Expert specjalnie dla Was są czynne aż do 21:00. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy i wiele innych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Które miasto w Polsce świeci się najładniej? Gdzie dekoracje świąteczne są najbardziej urokliwe? Jeśli wiesz, zagłosuj na świećsie.pl w 11. edycji plebiscytu Świeć się z energą. Pomóż swojemu faworytowi wygrać charytatywne nagrody. Czeka wart 200 tysięcy złotych sprzęt AGD od grupy Energa. A jeśli chcesz zdobyć prezent dla siebie, złap w kadr świąteczne klimaty i zgłoś zdjęcie na świećsie.pl. Akcję zasila grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13 minut po godzinie 16, poniedziałek, 23 grudnia. Tak, tak, to już końcówka, ostatnia prosta przed świętami Bożego Narodzenia. 357 dzień tego roku. 357. Słońce zaszło i to już dobre ponad pół godziny temu. Nie za późno, by złożyć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Iwony, Wiktorii, Sławomira i Jana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Z kalendarza w 1732 roku urodził się Richard Arkwright, angielski przemysłowiec, wynalazca maszyny do przędzenia bawełny. To właśnie on w 1771 roku otworzył pierwszą fabrykę, w której zastosował maszynę przędzalniczą napędzaną kołem wodnym. No i stał się angielskim bohaterem narodowym i wzorem nowoczesnego przedsiębiorcy. Zmarł w 1792 roku. 188 lat temu zmarła Emilia Plater, uczestniczka powstania listopadowego, walcząca w oddziale partyzanckim na Żmudzi. Symbol bohaterstwa kobiet polskich walczących o niepodległość. Powtórka z polskiego. Adam Mickiewicz poświęcił jej wiersz Śmierć pułkownika. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy, że 79 lat temu urodził się gitarzysta grupy Jefferson Airplane Jorma Kaukonen. When the truth is found, Jorma Kaukonen z Jefferson Airplane, dziś 79-latek, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 18 minut po godzinie 16 państwa korespondencja. Pan Andrzej Starnowa napisał, jutro będzie taka kolejność. Śledź, zupa grzybowa, karp smażony, chrzanik własnego tarcia, pierogi z kapustą i grzybami. Jak się człowiek wypości od rana, to będzie smakowało wybornie. Z pozdrowieniami Starnowa. Pięknie dziękujemy. A zamiast śledzi i pierogów, lokalne amerykańskie specjały. Zamiast kolęd, jingle bells. Po zniesieniu wiz do USA wielu Polaków postanowiło skorzystać z okazji i święta Bożego Narodzenia spędzić za oceanem. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Widzę, że rejs do słonecznego Miami to co, święta za granicą? Co roku wyjeżdżamy na święta? Chyba, że przyjeżdżam do rodziców, ale ostatnio troszkę rzadziej to się zdarza, także w tym roku wyjeżdżamy. W tym roku zabieramy też rodziców, także będzie świątecznie. A jak święta wyglądają w słonecznym Miami? Zazwyczaj spędzamy je na plaży. Nie mamy takiej tradycyjnej wigilii. Ani śledzia, ani karpia nie będzie, ale za to może będzie coś innego, smakowitego, typu jakieś krewetki czy ośmiorniczki. A kolędy będą śpiewane? Nie wiem, będą śpiewane? Będą. Może w tym roku będą. A i opłatek też jest, także będą święta. I prezenty oczywiście też są. Przyznam się, że wziąłam nawet ze sobą serwetki świąteczne. Takie epizody na przykład jak lampeczki z gwiazdkami, bo nie wiem, co tam będzie, a chciałabym, żeby chociaż troszkę czuć nadal te święta. Czy rzeczywiście po zniesieniu wiz Polacy chętniej podróżują do Stanów? W tym momencie obserwujemy wzmożone zainteresowanie biletami lotniczymi. Michał Czernicki, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT. Notujemy trzykrotny wzrost zainteresowania, a zatem wejść na naszą stronę internetową i wyszukiwanie właśnie połączeń do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na pytanie, czy Polacy korzystają z udogodnień i ile do tej pory wpłynęło wniosków wyjazdowych do Stanów Zjednoczonych, biuro prasowe amerykańskiej ambasady odpowiada. Od listopada, a więc od momentu wkroczenia Polski do amerykańskiego programu zniesienia wiz ESTA, zostało zatwierdzonych ponad 10 tysięcy wniosków na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Ochrona celna i graniczna przypomina, że osoby ubiegające się o wizę ESTA po raz pierwszy muszą złożyć wniosek co najmniej 72 godziny przed podróżą, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na jego rozpatrzenie. Wniosek można składać jedynie drogą elektroniczną. W tym momencie rekomendujemy, ażeby przed zakupem biletu zarejestrować się w amerykańskim elektronicznym systemie autoryzacji podróży. Jest to prosty wniosek, który wystarczy wypełnić, odpowiedzieć na wszystkie pytania elektronicznie, a zatem przez internet, w zaciszu swojego domostwa. Po 3 dniach otrzymuje się autoryzację podróży. Jeżeli taką autoryzację otrzymamy, można spokojnie i śmiało rezerwować bilet i lecieć do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście wszyscy obywatele, którzy posiadają ważne wizy do Stanów Zjednoczonych, na tych wizach mogą cały czas latać do czasu ich zakończenia. O amerykańskie święta bez wiz pytała Monika Suszek. Słowo się rzekło. Jingle Bells. I to w jakiej wersji? Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little Jingle Bells? Yes. Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle Bells, Jingle Bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Of the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Snow. We are dashing in a one-horse open sleigh. One-horse sleigh. All the fields we go. All the fields we go. We go. Laughing all the way. All the way. Bells and bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Święta za pasem. No cóż, jako wierny słuchacz Trójki, to chcę złożyć wszystkim słuchaczom Trójki życzenia spokojnych i miłych, wesołych świąt. Pozdrawiam. Pięknie dziękujemy. Najlepsze życzenia. I jeszcze ze Szkocji pani Jola i pani Martyna napisały, prosimy o odpowiedni wigilijny nastrój muzyczny. Część pierwsza wigilijna rozpoczęta. Pierogi z kapustą i grzybami już w akcji. To już? 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,1%, podał dziś Główny Urząd Statystyczny. To nieco więcej w porównaniu z październikiem, ale liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest wciąż rekordowo niska. Czy taka sytuacja utrzyma się w przyszłym roku i będziemy mogli przebierać w ofertach pracy? O tym Sylwia Zadrożna. Rynek pracy ma się dobrze, a to oznacza, że nadal w uprzywilejowanej sytuacji są osoby szukające lub zmieniające pracę, bo mają większe pole do negocjacji warunków zatrudnienia. W opinii ekonomistów dalej mamy do czynienia z tak zwanym rynkiem pracownika, mówi Piotr Popławski z ING Banku Śląskiego. Cały czas firmy raportują duże braki, jeżeli chodzi o siłę roboczą, no i skłonne są płacić więcej niż to było w poprzednich latach. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego potwierdza, że na razie nasza gospodarka rozwija się szybko i niektóre branże potrzebują wielu specjalistów. Przez pierwsze 3 kwartały powstało w Polsce ponad 560 tysięcy nowych miejsc pracy, głównie w przemyśle, w handlu, w budownictwie czy w logistyce. To są również branże, które poza tym, że generują najwięcej nowych miejsc pracy, również mają największe trudności, żeby znaleźć odpowiednie kadry. Szukają ich w kraju, a coraz częściej za granicą. I to już nie tylko na Ukrainie. Zaczynają nam się pojawiać pracownicy z Indii, Pakistanu czy Filipin. Co pokazuje, że zasób pracy, jaki miała do zaoferowania Ukraina, my w dużej mierze już wykorzystaliśmy. No i teraz trzeba szukać innych kierunków. Firmom, które szukają pracowników, chodzi przede wszystkim o osoby mniej wykwalifikowane. One też są najbardziej zagrożone w obliczu wzrostu płacy minimalnej. Ta od stycznia wzrośnie aż o 350 zł do 2600 i będzie stanowić blisko połowę średniego wynagrodzenia w gospodarce. Kiedy firmy podnoszą płacę minimalną, no to podnoszą też inne wynagrodzenia, które są, nazwijmy to, w sąsiedztwie. Także żeby zachować ścieżkę czy strukturę wynagrodzeń. Szacujemy, że podniesienie płacy minimalnej w całym sektorze przedsiębiorstw podniesie wynagrodzenie około 1,5 punktu procentowego, czyli dosyć dużo. Niestety taka znacząca podwyżka płacy minimalnej oznacza ryzyko zwolnienia dla osób o niskich kwalifikacjach. To ryzyko jest największe w budownictwie, rolnictwie i w niektórych usługach, na przykład w branży ochroniarskiej. A to, czego chyba najbardziej nam brakuje przed świętami, to czasu, a za chwilę jak w piosence, a przecież nikt czasu nie da nam na kredyt. Obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Kudłaty, durnowaty, zapomniałem. zd3@polskieradio.pl, adres mailowy 2273, numer telefonu i skrzynka smsowa 71335. A za chwilę o tym, jaka pogoda czeka nas na święta. Już nie będę przeszkadzał panu Zbyszkowi. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam razem. Ładniej żyć. umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Punktualnie 16:30. Wieczorem i nocą deszczowo najmocniej popada w Małopolsce i na Podkarpaciu, a w górach, w Tatrach i Bieszczadach przybędzie około 30 cm śniegu. Nocą od zera na Podhalu do plus 5 stopni. Jutro większe przejaśnienia na północnym zachodzie, poza tym nad morzem, na wschodzie i na południu deszcz, w miejscowościach podgórskich oraz w górach śnieg. W Bieszczadach jutro sypnie do 15 cm śniegu. Jutro podobnie od plus 1 stopnia do plus 7. To w dzień taka będzie temperatura. My sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas na święta. Nasz reporter Mariusz Krzemiński jest przed siedzibą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Czy będą to białe święta? No dzień dobry, właściwie dobry wieczór, bo za oknem ciemno, ale też pada, więc pada, ale nie to, co byśmy chcieli, żeby padało, bo pada deszcz, czekamy na śnieg. Ze mną gość, pani Małgorzata Tomczuk, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. No właśnie, gdzie szukać tego śniegu? Słyszeliśmy, kolega wspominał, że w górach. Faktycznie, jeżeli chcemy mieć białe święta, musimy pojechać w góry? Dzień dobry. Tak, to jest prawda. Mogę potwierdzić. Nawet już obowiązują ostrzeżenia o intensywnych opadach śniegu i to drugiego stopnia na południu województwa śląskiego i małopolskiego. Śniegu tam przybywa. Na razie jest to mokry śnieg. Pada przy temperaturach takich około zera, ale jeszcze lekko dodatnich. I będzie padał. Dzisiaj w nocy, jutro jeszcze intensywne opady śniegu. Później będzie padał trochę spokojniej, ale śniegu będzie przybywało i spodziewamy się, że napłynie też chłodniejsze powietrze, więc temperatura z lekko dodatniej zmieni się na lekko ujemną. Nie będzie to atak siarczystych mrozów, będą kilkustopniowe mrozy. No i opady śniegu będą się wtedy ładnie odkładać, będzie przyrastała pokrywa śnieżna. Niestety tylko góry i tereny podgórskie zrobią się białe. Na nizinach, jeżeli coś zawiruje w powietrzu, to raczej po świętach i nie będzie tego dużo przy dodatnich temperaturach, bo jednak na nizinach będą dodatnie temperatury. Chyba pokrywy nie będziemy mieli. A jeżeli ktoś nie lubi zimna, nie lubi śniegu, to gdzie szukać tych najcieplejszych miejsc w Polsce? Najcieplej będzie tradycyjnie na zachodzie kraju. Tam będzie najmniej opadów, może więcej nawet szans na przebłyski słońca i temperatury takie trochę wyższe w granicach 5-6 stopni. Czyli poza górami mróz nam raczej nie grozi? Siarczysty mróz nam nie grozi. W nocy mogą się zdarzyć lekkie przymrozki, no jednak te noce są bardzo długie. Trochę chłodniejsze powietrze napłynie, więc gdyby chmur zabrakło, to wtedy temperatura będzie spadać. Parasol się przyda? Parasol na pewno dzisiaj, jutro, czyli to jutro dzień wigilijny, pierwsze dwa dni świąt też z deszczem. Po świętach deszczu nie powinno być dużo i nawet możliwe, że będzie padał bardziej śnieg niż deszcz. Będą chłodniejsze dni, ale to będzie taka huśtawka, bo po tych chłodniejszych dniach niewykluczone, że po niedzieli znowu nadejdą cieplejsze dni, czyli na koniec roku się ociepli. Ale o końcu roku i o tych dniach, które czekają nas zaraz na początku nowego roku, to porozmawiamy sobie za jakiś czas w następnym wejściu. Jak słyszeliśmy, parasol się przyda na święta, a jeżeli chcemy spędzić białe święta, no to trzeba pojechać na południe Polski. No może niekoniecznie w Tatry, ale gdzieś w okolice Beskidów na pewno. Tak, Beskidy. Nawet Bieszczady myślę, że już będą białe. To tyle na razie. Dziękujemy serdecznie. Sprzed Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej gościem naszym była synoptyk pani Małgorzata Tomczuk. Bardzo dziękujemy. Z panią synoptyk rozmawiał Mariusz Krzemiński. Jaka pogoda na Nowy Rok, na Sylwestra? O tym, jak słyszeliśmy, już za godzinę. Proszę zostać z nami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z euro prezentów mamy tysiące, z euro są ceny zniewalające. Wielka wyprzedaż telewizorów Sony. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jak to robisz, że twój dostawczak jest w tak dobrym stanie?

kwiat jabłoni i dęciaki. Idzie zima. Tak, tak. Mówiłem w prognozie pogody przyrost pokrywy śnieżnej w Beskidzie Żywieckim o 20, a w Tatrach i Bieszczadach o 30 cm. A to tylko dziś, wieczorem i nocą prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Bieszczadach. Jutro kolejne 15 cm. No i tak to centymetr do centymetra. Idzie zima. Na razie na Pogórzu i w górach. Wigilia już jutro, a to znaczy, że w naszych domach zabrzmią kolędy. Właśnie na żywo czy z płyty. Niestety coraz częściej wybieramy to drugie. Nie wszyscy chcą i potrafią śpiewać. Jedni z braku talentu, inni się wstydzą, jeszcze inni tłumaczą się brakiem tradycji rodzinnych, opowiada Aldona Krasucka, pedagog wokalny Akademii Teatralnej w Warszawie. To jest bardzo przykre, że już coraz mniej śpiewamy, nie mamy wprawy, nie mamy odwagi. Mamy nagrania, siadamy przed telewizorem, puszczamy sobie nagranie, kupujemy płyty. Ponieważ większość naszych piosenek to są piosenki, które albo gdzieś zahaczają o tradycję husulsko-ukraińską i tak naprawdę to mało ma wspólnego z polskim, na przykład jakimś sznytem ludowym. Ja nigdy w życiu nie zrobiłem programu kolędowego. Janusz Radek, wokalista i aktor. Myślę, że najfajniej jest, kiedy ludzie spotykają się, otwierają kolędy i zaczynają śpiewać. W moim domu rodzinnym się nigdy nie śpiewało kolęd. Hanna Bogoryja Zakrzewska, dziennikarka. Kiedy ja zaczęłam urządzać Wigilię, to postarałam się o to, żebyśmy próbowali, ale ciężko to wychodziło, dopóki nie zaczął przyjeżdżać do nas na Wigilię mój siostrzeniec, który jest muzykiem. Jakoś on zawsze śpiewa w tym pierwszym takim rzędzie, a my tam mu wtórujemy z tyłu, ale wszyscy tragicznie fałszujemy. Fałszuję wtedy, kiedy mocno naciska gardło, bo przeszkadza strunom głosowym. Uważam, że najważniejsze jest luźne, swobodne gardło, bo to jest taki punkt też emocji. Emocje łapią za gardło. Na przykład mój kochany dziadek śpiewa bardzo dobrze, ale w swojej tonacji zaczyna i po prostu brnie całą kolędę. No i po jakimś czasie po prostu rodzina cała musi się dostosować do tej tonacji, chociaż zaczynała w innej. Więc chyba to jest taka metoda po prostu, żeby dopasować się. Ja całe życie piszę muzykę wokalną, a ja nie mam zupełnie głosu. Krzysztof Penderecki, kompozytor i dyrygent. Z trudem śpiewam i ponieważ nie mam ładnego głosu, w związku z tym nie śpiewam, ale chętnie słucham, jak inni śpiewają. Czasem trochę fałszywie nawet, ale to jest właśnie urokliwe. Ja bym proponowała posłuchać i śpiewać z nagraniem. Bez nagrania możemy mieć gorsze wrażenia. Znaczy nie mówię, że wszyscy, ale dobrze jest podłączyć się do kogoś. U mnie w rodzinie rzadko zdarza się, żeby ktoś nie potrafił śpiewać, w sensie nie trzymał tonacji. Michał Szpak, piosenkarz. Ale jeśli się coś takiego zdarza, to no, dla mnie jest to taki smaczek. Skoro zwierzęta przemawiają ludzkim głosem w ten wyjątkowy dzień, to myślę, że ludzie, którzy nie potrafią śpiewać, też mogą to robić. Jest to bardzo urokliwe. Czyli to, że ciocia Zosia albo wujek Andrzej lekko zboczy z tonacji. To świetnie, że wujek Andrzej przyszedł i że jeszcze jest ciocia Zosia i że się chce ludziom w ten czas nie kupować wycieczek do Turcji albo do Paragwaju, bo jest akurat taniej, tylko że chce im się spotkać nawzajem przy stole i pogadać, popatrzeć. No. Warto śpiewać, nawet jak się nie umie. Najważniejsze jest to, żeby się nie wstydzić. O, to jest moja rada, a jak wyjdzie, tak wyjdzie, wszystko jest piękne i najważniejsze, że jest serca. A i być może i ciocia Zosia i babcia Genie też będą zadowolone. A co w śpiewaniu kolęd najważniejsze, pytała Agnieszka Szwajer. A jak państwo radzą sobie z kolędowaniem? Proszę odważnie, odważnie, może zaśpiewać do ucha. 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl mailowo, także czekam na państwa prawdziwe opinie na ten temat drogą SMS-ową 71335. Jak państwo radzą sobie z kolędowaniem, jak to u państwa w domu? No, jakby nie liczył już za 24 godziny. No dobrze, może jako wprawka do jutrzejszego śpiewania, nucenia, podgwizdywania 20 raz. Przyjaciele Karpia z naszej tegorocznej płyty Idą Święta. Przyjaciele Karpia 2019. Wybrałem dla państwa... No dobrze, niech będzie. Dla odważnych świat należy. Taśmę profesjonalną. Thank you. będę pokazywał palcami, ale słyszałem, że pana tam stojącego w korku w aucie troszeczkę poniosło. To raczej tak na bluesową nutę było. A i w domu też przy pierogach też panie sobie nuciły i podśpiewywały. Świetnie. Tegoroczny Karp to już 20 raz z płyty Święta bez granic. Polecamy państwu tę płytę. Ostatnia szansa, by ją pod choinkę. W ten sposób możemy pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Wysyłając także SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 6,15 zł z VAT-em. Ten SMS działa do 15 stycznia. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Można także dokonać wpłat na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Polecamy państwu tym bardziej, że w tym roku pomagamy utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin w Polsce podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Za 11 minut będzie 17. Teraz zabierzemy państwa w niezwykłą podróż. Wybierzemy się do Żeleźnikowej Wielkiej w Małopolsce. Tam powstaje żywa szopka. Przygotowuje ją w swoim gospodarstwie pan Jan Cieślik wraz z rodziną. W tej szopce znajdą się m.in. zwierzęta, którymi opiekuje się pan Jan na co dzień. M.in. owce, kucyki, kozy, barany i osiołki. Tu jest specjalna brameczka. O proszę, wchodzimy do szopki, otwieramy. Tu już ostatnią deskę przebijamy. To już będzie wszystko gotowe. Tu jest właśnie owieczka kameruńska. I ona ma malutkiego, takiego on ma dopiero 10 dni. Okociła się tak, żeby był na Boże Narodzenie, żeby dzieci miały uciechę właśnie go pogłaskać. Czyli no. Będzie w szopce cała rodzina. Tak, cała rodzina, no. Bardzo lubię osiołki. Słodkie są takie, puszyste. Już pójdziesz do szopki wnet, już się zbliża. Tam będziesz śpiewał ładnie. Znosiłam psianko, przypinałam tutaj lampki, kokardki. Trzeba było przystroić tutaj wyzielone gałązki, żeby przypominały taki nastrój troszeczkę tych świąt. W tym roku też uszyłam na nowo nowe stroje świętej rodziny. Całej Jezuska tak samo żeśmy obdarowały nowym strojem. Wszyscy się angażują i bardzo dużo pomagają. Dają coś od siebie i to jest takie właśnie fajne. Są pastuszkowie, Matka Bosko, a obok jest góra z takim pieskiem. Ten baca też tutaj w szopce no, musi być, bo to baranki są i on będzie pilnował tych baranków. I baca tu od czasu do czasu przedzwoni, o, tak, żeby baranki wiedziały, że jest nadzór nad nimi, no. Także będzie na co popatrzeć w tej stajence. Lubię. Przychodzisz tutaj do szopki. Jezuszka przychodzę zwiedzać. Czy masz jakieś swoje ulubione zwierzątka w szopce? Konie, bo są fajne. To nie jest tak po nowoczesnemu zrobione, tylko po prostu jeszcze w starym takim stylu, jak dawniej te szopki wyglądały. Tak naprawdę to jest odwzorowanie tego, co było, bo Jezus narodził się wśród zwierząt i to tutaj są żywe zwierzęta i tak prawdziwie jest. Jestem zadowolony z tego, jak się dzieci cieszą i rodziny, bo i mogą babcie starsze z wnukami przyjechać, i dziadkowie i każdemu się to podoba. Jest to dla mnie też przeżyciem, tak jak dla każdych innych, bo to jest taki okres świąteczny. Dokąd żyć będziemy, na pewno tą tradycję będziemy podtrzymywać. Szopkę będzie można oglądać od świąt Bożego Narodzenia do Nowego Roku, a z panem Janem Cieślikiem, pomysłodawcą i twórcą szopki, rozmawiała Monika Chrobak. To do obejrzenia, do podziwiania w Żeleźnikowej Wielkiej w Małopolsce. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. We'll be right back.

Marian, gdzie są prezenty? Rany, prezenty, zapomniałem. Zapomniałem, Barbara, nie zdążymy. Spokojnie, zdążycie, bo dzisiaj sklepy Media Expert specjalnie dla Was są czynne aż do 21:00. Setki pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Za 45 sekund będzie punktualnie godzina 17. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Navigator. A my mówimy o informacjach dla kierowców. Nie ma złych informacji, to znaczy nie ma większych utrudnień w tej chwili na polskich drogach. Natomiast jest dobra taka, że kolejny odcinek S17 udostępniony jest dla kierowców. Dziś oddano oficjalnie do użytku 13-kilometrowy odcinek trasy S17 między Kołbielą a obwodnicą Garwolina na Mazowszu. Kierowcy zyskali nową dwujezdniową trasę szybkiego ruchu, dającą przede wszystkim większy komfort.